pop, pop, pop, mor toți țiganii, că eu mă distrez și iarul cu banii, că eu mă distrez și iarul cu banii, și bag în boală dușmanii. Eu am bani și o duc bine, cu copiii mei lângă mine. Țiganii, țiganii din țigănie, toți-mi poartă dușmănie, că eu am bani și o duc bine, cu copiii lângă mine. Of, of, of, of, of, mor toți țiganii, că eu mă distrez și arunc cu banii, că eu mă distrez și arunc cu banii, și bag în boală dușmanii. Of, of, of, of, of, mor toți țiganii, că eu mă distrez și arunc cu banii, că eu mă distrez și arunc cu banii, și bag în boală dușmanii. Toți-mi poartă dușmănie, că eu am bani și o duc bine, cu Monica lângă mine. Țiganii vorbesc că eu am de toate, și că mă distrez de-acum până la moarte, și că mă distrez de-acum până la moarte, și mă iubesc femeile toate. Of, of, of, of, of, mor toți țiganii, că eu mă distrez și iar cu banii, că eu mă distrez și iar cu banii, și bag în boală dușmanii. Of, of, of, of, of, mor toți țiganii, că eu mă distrez și iar cu banii, că eu mă distrez și iar cu banii, și bag în boală dușmanii. Of, of, of, of, of, mor toți țiganii, că eu mă distrez și iar cu banii, că eu mă distrez și iar cu banii, și bag în bană dușmanii. Of, of, of, of, of, mor toți țiganii, că eu mă distrez și iar cu banii, că eu mă distrez și iar cu banii, și... E una țigănie și toți boldeni o știe, băieții duce firma și-o cheamă Bambina. La nuntă mă distrez și-mi cântă lăutarii, iar florarii privesc cum dă Bambina banii. La nuntă mă distrez și-mi cântă lăutarii, iar florarii privesc cum dă Bambina banii. La nuntă mă distrez și-mi cântă lăutarii, iar florarii privesc cum dă Bambina banii. La nuntă mă distrez și cântă lăutarii, iar florarii privesc cum dă Bambina banii. noastră și-mi cântă lăutarii. Iar florarii privesc undeva-n bine banii. La nuntă mă distrez și cântă lăutarii. Iar florarii privesc undeva-n bine banii. La nuntă mă distrez și cântă lăutarii. Iar florarii privesc undeva-n bine banii. La nuntă mă distrez și cântă lăutarii. Iar florarii privesc undeva-n bine banii. La nuntă mă distrez și cântă lăutarii. Iar florarii privesc undeva-n bine banii. La nuntă mă distrez și cântă lăutarii. M-am născut cu mir în frunte, șa-la-la-i-la-i-la-la-la-la-la-la-la. Să am bani și mas și multe, șa-la-la-i-la-i-la-la-la-la-la-la-la. Uite cum mă joc cu banii, șa-la-la-i-la-i-la-la-la-la-la-la-la-la. Cu mărcile și dolari, șa-la-la-i-la-i-la-la-la-la-la-la. M-am născut cu mir în frunte, șa-la-la-i-la-i-la-la-la-la-la-la-la-la. Am bani și mașini multe, șa-la-la-i-la-i-la-la-la-la-la. Uite cum mă joc cu banii, șa-la-la-i-la-i-la-la-la-la-la-la-la-la. Cu mărcile și dolari, șa-la-la-i-la-i-la-la-la-la-la-la. Iau bani și când stau pe loc, șa-la-la-i-la-i-la-la, șa-la-la-i-la. M-am născut cu mir în frunte, șa-la-la-i-la-i-la-la, șa-la-la-i-la-la-la-la-la. să am bani și mașini multe. Șa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Uite cum mă joc cu banii. Șa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Cu mărcile și dolari. Șa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. M-am născut cu mir în frunte. Șa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Sunt șmecher și fac mulți bani. Noaptea beau un bar în bar. Unde-s multe balerine și dansează pentru mine. Sunt șmecher și fac mulți bani. Noaptea beau un bar în bar. Unde-s multe balerine și dansează pentru mine. Multe balerine dacă ți-e strac, și ce frumos de porți blagi la nebunie, și mie mare la de tine. Și nu fi rea, că tu ești viața mea. Soarele răsare și eu mă gândesc la tine, petiță, fiindcă te iubesc. Hai la mine acasă, ca să fii mireasă, că tu ești cea mai frumoasă. muzica să-mi cânte și eu să dansez, ca vrăjala multă și eu să vorbesc. Muzica să-mi cânte și eu să dansez, ca vrăjala bună și știu să vorbesc. Adio Corina, adio Marina, ce m-am păcălit că nu m-am iubit. Adio Corina, adio Marina, ce m-am păcălit că nu m-am iubit. Elvis. Să trăiesc, să am bani la mine și să-i cheltuiesc. Muzica să-mi cânte și eu să dansez, ca-n vrăjeală bună și știu să vorbesc. Adio Corina, adio Marina, ce m-am păcălit că nu v-am iubit. Adio Corina, adio Marina, ce m-am păcălit că nu v-am iubit. Adio Corina, adio Marina, ce m-am păcălit că nu v-am iubit. Adio Corina, adio Marina, ce v-am păcălit că nu v-am iubit. Elvis. Să trăiesc, să am bani la mine și să-i cheltuiesc. Muzica să-mi cânte și eu să dansez, ca-n vrăjeală bună și știu să vorbesc. Adio Corina, adio Marina, ce m-am păcălit că nu v-am iubit. Adio Corina, adio Marina, ce m-am păcălit că nu v-am iubit. Thank you. ce doresc, pentru ei toată viața muncesc. Are tata de copii și-a să iubesc cât voi trăi. Ei sunt tot ce doresc, pentru ei toată viața muncesc. sufletul meu. Și se adresă mereu. E noapte și e târziu și cu tine vreau să fiu. Să te strâng la pieptul meu, oh, și să te strâng. Cine-o fi de tine, cine-o fi greșit, dintre noi doi oare te ne-am despărțit? Nu e vina mea, poate nici a ta, dar cu soarta în viață nu te poți lua. Cine-o fi de tine, cine-o fi greșit, dintre noi doi oare te ne-am despărțit? Nu e vina mea, poate nici a ta, dar cu soarta în lume nu te poți lua. Dintre noi doi oare de ne-am despărțit? Când nu e vina mea, poate nici a ta, dar cu soarta în lume nu te poți lua. Cine-o fi de vină, cine-o fi greșit? Dintre noi doi oare de ne-am despărțit? Când nu e vina mea, poate nici a ta, dar cu soarta în viață